بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تیسرا سبق ہمارا چل رہا ہے نحو کا، تیسرا باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم لفظ مفرد کی مزید اقسام ہم پڑھیں گے۔ لفظ مفرد کی ہم نے پہلے قسمیں پڑھی تھی، معرب اور مبنی، اور پھر اس کی دیگر تقسیمات پڑھی تھیں۔ اب ہم لفظ مفرد کی مزید قسمیں پڑھیں گے۔ معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ، معرفہ کہتے ہیں جو معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جسے زیدن۔ معرفہ کی سات اقسام ہیں، سات قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ضمیریں، نمبر دو اعلام، نمبر تین اسماء اشارہ، نمبر چار اسماء موصولہ، نمبر پانچ معرف باللام، نمبر چھ مذکورہ پانچ کی طرف مضاف جسے غلام ہو، نمبر سات معرفہ بالندا جسے یا رجلو، معرف بالندا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں مثالوں کے ساتھ۔ معرفہ کتنی چیزیں ہیں؟ اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالاضافت، معرف بالندا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں معرفہ کتنی چیزیں ہیں؟ معرفہ کل سات چیزیں ہیں: اسماء ضمیر، اسماء اشارہ، اسماء موصول، اعلام، اسم علم، خاص نام جو ہے، اس کے بعد معرف باللام، معرف بالاضافت، معرف بالندا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں اسماء ضمیر، اسماء اشارہ، اسماء علم، اسماء موصول، معرف باللام، معرف بالندا، معرف بالاضافت۔ نمبر ایک ضمیریں جیسے ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا۔ نمبر دو اعلام جیسے زیدن۔ نمبر تین ہے اسماء اشارہ جیسے حاذا، حاذانی، حاذینی، ہاؤلائی، حاضی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، ذینکا۔ اور نمبر چار ہے اسماء موصولہ جسے الذی، الذانی، الذینی۔ نمبر پانچ ہے معرف باللام جسے الرجلو۔ نمبر چھ مذکورہ پانچ کی طرف مضاف جسے غلام ہو وغیرہ۔ نمبر سات معرف بالندا جسے یا رجلو۔ اب معرف، معرفہ کے بعد نکرہ۔ نکرہ جو غیر معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے رجلن، فرسن۔ معرفہ جو معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے زیدن۔ نکرہ جیسے غیر معین کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے رجلن۔ اور معرفہ کی سات قسمیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہے مذکر و مؤنث۔ مذکر و مؤنث، مذکر یہ اسم کی تقسیمات ہے، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی پہلی تقسیم گزری، اس کے بعد ہے مذکر و مؤنث کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے یہ اسم کی قسم ہے، تقسیم ہے۔ مذکر جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو جسے رجلن، مؤنث جس میں علامت تانیث ہو جسے امراۃن۔ اب علامت تانیث کتنی ہیں، یعنی مؤنث ہونے کی جو نشانیاں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ ہیں چار۔ نمبر ایک تائے لفظی جیسے طلحتو۔ نمبر دو تائے مقدرہ جیسے اردن۔ یہ مؤنث سماعی ہے، یعنی اس میں تا نظر نہیں آ رہی، لیکن چونکہ عرب جو ہے اس کو، اس کلمے کو یا اس لفظ کو مؤنث مانتے ہیں، تو ہمیں بھی مؤنث ماننا پڑے گا۔ تو تائے مقدرہ اس میں ایسے سمجھ لیں یہ پوشیدہ ہے۔ نمبر تین ہے الف مقصورہ جسے حسنہ، عظمہ، اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں جس میں یا کے اوپر کھڑا زبر آتا ہے، تو یہ الف مقصورہ ہوتی ہے۔ نمبر چار الف ممدودہ جیسے حمراؤ، سوداؤ، یہ الف کے بعد جو حمزہ آتا ہے، حمزہ مجموم آتا ہے، تو یہ بھی علامت تانیث ہوتی ہے۔ مذکر جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو، مؤنث جس میں علامت تانیث ہو۔ علامت تانیث کتنی ہیں؟ چار ہیں۔ نمبر ایک تائے لفظی جسے ہم تائے متحرکہ بھی کہتے ہیں، تائے مقدرہ، اور تائے لفظی، تائے مقدرہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ تائے مقدرہ، تائے لفظی، تائے مقدرہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ تائے لفظی، تائے مقدرہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ تائے لفظی کی مثال جیسے طلحتو، تائے مقدرہ کی مثال جیسے اردن، اور الف مقصورہ جیسے حسنہ، اور الف ممدودہ جیسے حمراؤ۔ اس کے بعد ہے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث کی یہ تقسیم بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ ہے مؤنث سماعی اور مؤنث قیاسی۔ مؤنث سماعی جو ہوتی ہے ایسی مؤنث ہوتی ہے جو کہ جس میں علامت تانیث کوئی بظاہر نظر نہ آئے، لیکن عرب چونکہ اس کلمے کو یا اس لفظ کو جو ہے مؤنث مانتے ہوں، تو اس کو ہم مؤنث مانیں گے۔ یہ مؤنث سماعی ہوتا ہے، اس کے یعنی کوئی قیاسی قاعدہ نہیں ہوتا۔ اور مؤنث قیاسی ہوتا ہے جو کہ کسی قاعدے کے تحت مؤنث بنایا جا رہا ہے، اس میں کوئی علامت پائی جا رہی ہو، تب ہم اس کو مؤنث کہہ رہے ہوں۔ اس کے بعد مؤنث کی دوسری ایک تقسیم آتی ہے، وہ ہے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے امراۃن اس کے مقابلے میں رجلن حیوان مذکر ہے، مؤنث حقیقی جو حقیقتاً مؤنث وہ ہوگا کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے امراۃن اس کے مقابلے میں رجلن حیوان مذکر ہے، مؤنث لفظی جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمۃن اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہے، مؤنث لفظی جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو اور مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ یہ تھی جنس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم، پہلے ہم نے تعریف و تنقیر کے اعتبار سے اسم کی تقسیم پڑھ لی، اب ہم نے جنس کی تقسیم کے اعتبار سے اسم کی قسمیں پڑھ لی، مذکر و مؤنث جسے کہتے ہیں، پھر ہم نے مؤنث کی علامات پڑھی، پھر مؤنث کی جو دو قسمیں ہیں مؤنث حقیقی مؤنث لفظی اس کی تعریفیں پڑھی، مؤنث قیاسی مؤنث سماعی یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عدد کے اعتبار سے جو تقسیم ہے تعداد کے اعتبار سے اسم کی، وہ کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع، وہ اسم جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجلن اسے واحد کہتے ہیں، تثنیہ وہ اسم جو دو پر دلالت کرے اسے تثنیہ کہتے ہیں، رجلانی رجلینی، جمع جمع وہ اسم جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے جیسے رجلانی، دو سے زیادہ پر دلالت کرنے والے کو جمع، دو پر دلالت کرنے والے کو تثنیہ، اور ایک پر دلالت کرنے والے کو واحد کہتے ہیں۔ پھر جمع کی کچھ تقسیمات کی جاتی ہیں، جمع کی مختلف قسمیں ہیں، جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم جمع مقصر کہتے ہیں، دوسرے کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ جمع مقصر جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے رجالن اس کا واحد رجلن ہے اور اس میں واحد کا وزن جو ہے وہ سلامت نہیں رہا، تو ہم اس کو جمع مقصر کہتے ہیں۔ جمع سالم جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جمع بھی بنے اور واحد کا وزن بھی سلامت رہے، جیسے داربون اس کا واحد داربن تھا، اب داربن میں آخر میں واو نون لگایا تو یہ جمع سالم بن گیا۔ جمع سالم کی قسمیں، جمع سالم کی بھی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اب مذکر سالم اور مؤنث سالم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جمع میں جمع مذکر سالم جس کے آخر میں واو اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمونا، یا اور نون مفتوح ہو جیسے مسلمینا۔ اب یہ دونوں جمع مذکر سالم آتا ہے، مسلمونا اور مسلمین، یہ دونوں جمع مذکر سالم۔ اور جمع مؤنث سالم کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلماتن۔ اچھا، جمع کی ایک تقسیم ہو گئی جمع مقصر جمع سالم، اور دوسری تقسیم ہو گئی جمع کی جمع سالم کی، جمع سالم کی دوسری تقسیم ہو گئی جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم۔ ایک اور جمع کی تقسیم آتی ہے، جمع قلت جمع کثرت کے اعتبار سے۔ جمع قلت جو ہے جو 10 سے کم افراد کے لیے استعمال ہو، یعنی ایسی جمع جو کہ 10 سے کم عدد کی چیزیں یا تعداد کی چیزیں یا افراد ہوں اس پر وہ چیز استعمال کی جائے۔ اس کے کچھ مخصوص وزن ہیں، وہ وزن یاد کر لیں جمع قلت کے، وہ کیا ہیں؟ وہ چار وزن ہیں، جمع قلت کے چار وزن ہیں، کون کون سے ہیں؟ اقلبن اقوالن غلمتن اعونتن، نیز مسلمون مسلماتن، یعنی مسلمون اور مسلماتن بھی جمع قلت میں آتے ہیں بغیر الف لام کے۔ جمع قلت جو 10 سے کم افراد کے لیے استعمال ہو، یہ چار وزن ہیں، اقلبن اقلبن اقوالن غلمتن اعونتن مسلمون مسلماتن، اقلبن اقوالن غلمتن اعونتن مسلمون مسلماتن۔ جمع قلت کے چار وزن، اقلبن اقوالن غلمتن اعونتن مسلمتن مسلماتن۔ جمع قلت جو ہے 10 سے کم افراد کے لیے استعمال ہو، جمع کثرت جو 9 سے زائد افراد کے لیے استعمال ہو، جمع قلت 10 سے کم کے لیے استعمال ہو، اور جمع کثرت جو ہے وہ 9 سے زائد افراد کے لیے استعمال ہو۔ اس کے وزن بے شمار ہیں، اس کے بہت زیادہ وزن ہیں، کچھ ہم جو ہے وزن یاد کر لیتے ہیں۔ ایک ہے عباد علماء انبیاء رسل نجوم خدام مرضا۔ جمع کثرت جمع قلت کے چار اوزان ہیں، اقلب اقوال غلمت اعونت مسلمون مسلمات۔ جمع کثرت کے بہت سارے اوزان ہیں، لیکن کچھ وزن ہم یاد کر لیتے ہیں۔ عباد علماء، عباد بروزن فعال، علماء بروزن فعلاء، انبیاء بروزن افعلاء افعلاء، انبیاء بروزن افعلاء، رسل بروزن فعول، نجوم بروزن فعول، خدام بروزن فعال، مرد بروزن فعلا۔ عباد علماء انبیاء رسل نجوم خدام مرد۔ اعراب اور اس میں متمکن، ایک مرتبہ دوبارہ ہم اس کو پیچھے اسم کی تقسیمات جو ہے وہ سن لیتے ہیں. اسم کی مختلف تقسیمات کی جاتی ہیں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی قسمیں، معرفہ نکرہ، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی قسم، مذکر و مؤنث، پھر مؤنث کی علامت چار، پھر مؤنث کی ایک اور قسم آتی ہے مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، تعداد کے اعتبار سے اسم کی قسمیں واحد، تثنیہ، جمع، واحد اور تثنیہ اور جمع، پھر اس کے بعد جمع کی مختلف تقسیمیں آتی ہیں، جمع کی دو قسمیں جمع مذکر جمع سالم، پھر جمع مذکر سالم کے بعد جو ہے جمع سالم کی دو قسمیں آتی ہیں جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم، پھر جمع مؤنث سالم کے بعد جمع کی ایک اور قسم آتی ہے جمع قلت جمع کثرت، جمع قلت کے جو ہے چار اوزان اقلب اقوال غلمۃ اعوینۃ مسلمون مسلمات، جمع کثرت کے بہت سارے اوزان ہیں لیکن کچھ یہ ہیں عباد علماء انبیاء رسل نجوم خدام مرد. اب آتے ہیں اعراب اور اس میں متمکن. اعراب اسم کے اعراب تین ہیں رفع نصب جر، اعراب بالحرکت ضمہ فتح کسرہ جیسے زید زیدن زیدن، اعراب بالحرف واو الف یا جیسے ابو کا ابا کا ابی کا، لفظی اعراب جو لکھنے پڑھنے میں آئے جیسے زید، تقدیر اعراب جو لکھنے پڑھنے میں نہ آئے جیسے موسیٰ. پتہ چلا اعراب کی دو قسمیں اعراب بالحرکت اعراب بالحرف، پھر اس کے بعد لفظی اعراب بھی ہوتے ہیں اور تقدیر اعراب بھی ہوتے ہیں. لفظی اعراب جو تو لکھنے اور پڑھنے میں آتے ہیں وہ لفظی اعراب ہوتے ہیں، تقدیر اعراب جو کہ لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آتے. یاد رکھیے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جس پر حرف جر آ جائے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. محلی اعراب